معراج اور رویت باری تعالی ہماری شاعری میں بے انتہا مبالغے ہو جایا کرتے ہیں. علامہ اقبال جو کچھ بھی تھے بہرحال شاعر بھی تھے اور شاعری میں مبالغہ لازمن ہو جاتا ہے. لہذا کہتے ہیں موسیٰ زخوش رفت بیک جلوے صفات تو عین ذات می نگری و تبسمی, یعنی موسیٰ علیہ السلام تو ایک جلوے صفات ہی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے. خر موسیٰ صعقا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین ذات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں. میرے نزدیک یہ مبالغہ ہے. عین ذات کے مشاہدے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. تاہم اس ضمن میں اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلا آ رہا ہے. یہ اختلاف سلف میں بھی ہے اور خلف میں بھی. لہذا کوئی یہ رائے رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیا تھا تو رکھے. میں نے آغاز ہی میں واضح کر دیا تھا کہ اس واقعے معراج کا بالکلیہ انکار کفر ہوگا, لیکن تفصیلات اور توجیحات و تاویلات کا اختلاف کفر نہیں ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا, براہ راست دیدار الہی ہوا, لیکن زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ ذات باری تعالی کا براہ راست مشاہدہ نہیں ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا نور انا یرا, اللہ تو ایک نور ہے, اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نور کے ذریعے سے کسی اور شے کو دیکھتے ہیں, نور تو نور ہے, اس کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے اذ یغش السدرت ما یغش ما زاغ البصر وما طغ لقد رآ من آیات ربه الکبرى النجم. درمیانی آیات کے متعلق تو میں بعد میں عرض کروں گا, پہلے آخری آیات پر غور کیجئے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا, بے شک انہوں نے اپنے رب کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھا. کبرا اس میں تفضیل ہے, پس یہاں عظیم ترین آیات ربانیہ کے مشاہدے کا ذکر ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نہیں آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کے زمینی سفر کی غرض و غایت یہ بیان ہوئی کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, یعنی یہ سفر اس لیے کرایا گیا کہ ہم اپنے رسول کو اپنی آیات میں سے چند ایک کا مشاہدہ کرائے. وہاں کبرا نہیں آیا, وہ زمینی آیات ہے, وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن عظیم ترین آیات الہیہ وہ ہے جو سدرت المنتہا کو ڈھانپے ہوئے ہیں, جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا. اس حوالے سے اگر تقابل کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا, اور اس اعتبار سے فضیلت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام ثابت کی جائے تو درست ہوگی کہ ذات باری تعالی کی ایک تجلی جو کوہ طور پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا بھی تحمل نہ کر سکے, اور یہاں تجلیات ربانیہ کا سدرۃ المنتہا پر براہ راست جو نزول ہو رہا تھا, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھرپور انداز میں دیکھا اور ان کا تحمل کیا. اس اعتبار سے فرق و تفاوت ثابت ہے, لیکن اگر یہاں ذات باری تعالی کے دیدار کو لایا جائے تو یہ بلا سند ہے. اس کی قرآن یا حدیث میں سند موجود نہیں. اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی صراحت کر دی جاتی, یا کم از کم حدیث میں ہی اس کی تصریح ہوتی. ہاں, بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ اقوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار الہی سے بھی مشرف ہوئے تھے سند کے ساتھ منقول ہے, لیکن عظیم اکثریت کی رائے یہی ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی نہیں ہوا. جمہور اہل سنت کی رائے بھی یہی ہے. اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو جو آنکھیں عطا کی ہے اور ان میں بصارت کی جو صلاحیت رکھی ہے, وہ دیدار الہی کا تحمل نہیں کر سکتی. یہ رائے رکھنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر الانام. ترجمہ, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. البتہ جمہور علماء امت اس بات کے قائل ہے کہ قیامت کے روز اہل ایمان دیدار الہی سے مشرف ہوگے, کیونکہ اللہ تعالی بعث بعد الموت پر ان کو وہ بصارت عطا فرمائے گا جو دیدار الہی کا تحمل کر سکے گی. یہ حضرات علماء اس کے لیے سورۃ القیامہ کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ترجمہ: کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوگے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. نیز حدیث میں بھی آیا ہے کہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوا کرے گی. اس ضمن میں میری بھی یہی رائے ہے. رویت باری تعالیٰ کے ضمن میں بعض اہم احادیث اس کتابچے کے آخر میں زمین میں ملاحظہ کر لی.